अज ये मुबारक बोले हिंसा बे बद बोले बद सापो के रे तिम मिस्किन मिली छे गाले गाले। अज ये मुबारक बोले गो जो दीनाज तो हुजूर मेहराजे रोजावर नमत पेतम कर कछे। जो दीनाज तो हुजूर मेहराजे रोजावर नमत पेतम कर कछे। श्री कर वेदांत सकालो सजे रखे तो घेरे पेते बेर मौजे गो। ना पेले की मनवा मन ना पेले की मनवा मन इदि पे तम का पाले। अजी मुबारक बोले हिंसा बे बद बोले बद साफो के रे तिम मिस्किन मिल छे गाले गाले। अजे मुबारक बोले गो गो पेये ची मन पेये ची मन पे कुरान होए छे तबे जते मुसलमान पे ईमान पे छे कुरान होए छे तबे जते मुसलमान। ऐसे छे गनी बहु ऋषि मुनि चिलो कर कछे एमन संवेदन गो। कुरान शोधो मुसलमानेर नय कुरान शोधो मुसलमानेर नय गिये छे हुजूर बोले। अजे मुबारक बोले हिंसा बे बद बोले बदशाह पोके ये तिम मिस्किन मिल छे गाले गाले। अजे मुबारक बोले गो गो। सावन चोले गेलो रमजान फिर एलो रहमत तेर बरकतेर दुआर को ले देलो। सावन चोले गेलो रमजान फिर एलो रहमत तेर बरकतेर दुआर को ले देलो। नसीब जार भालो रोजा से करलो नसीब जार भालो रोजा से करलो तराबे पड़े गुना धोए नीलो गो। दोजक होते शिनाजत पाबे दोजक होते शिनाजत पाबे कुरान अल्लाह वाले। अजे मुबारक बोले हिंसा बे बद बोले बदशाह पोके रे तिम मिस्किन मिल छे गाले गाले। अजे मुबारक बोले गो। तरपर अमर प्रिय कवि नाम যদি কেহ হাসে যদি কেহ হাসে দেখো যেন পাশে চোখের জলতে কেউ না ভাসে। দেখে নিও কাছে ভালোবাসার মাঝে ঘুরো না একা রাজা বাদশাহ সাজে গো। ইদের পোষক কৃষ্ণ বংশার, ইদের পোষক কৃষ্ণ বংশার, যদি দয়া না তাকে দিলে আজে তুম মুবারক বলে, হিংসা বেবদ বলে, বদশা পাকে এ তুম মিসকিন মিলছে গালে গালে, আজে তুম মুবারক বলে গো গো গো www.anibas.in